الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ سورہ بنی اسرائیل کی تفسیر چل رہی تھی اور تقریباً 34 آیتوں کی تفسیر تک ہم پہنچ گئے تھے. 34ویں آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے وعدہ پورا کرنے کا حکم ارشاد فرمایا تھا اور ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ وعدہ خلافی کرنا یہ منافقین کی عادت میں شمار کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے اور بروز قیامت وعدہ خلافی پر گرفت بھی ممکن ہے. لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ دنیاوی شرعی قانون کے اعتبار سے ہم کسی کو وعدہ پورا کرنے پر مجبور نہیں کر سکتے. اگرچہ اس کے وعدہ خلافی یہ بری بات ہے، لیکن ہم وعدہ پورا کرنے پر مجبور نہیں کر سکتے. مطلب یہ ہے کہ بالفرض اگر ہماری کوئی حکومت اسلامیہ ہوتی، ایک شخص نے ہم سے وعدہ کیا ٹھیک ہے میں کل تمہیں دے دوں گا، اب وہ نہیں دے رہا، تو ایسا نہیں ہے کہ ہم اسے پکڑ کے قاضی کے پاس لے جا کر کہیں کہ جی کل اس نے وعدہ کیا تھا، آپ اس کا وعدہ پورا کروائیں. اس پر جبر نہیں ہوتا، وعدہ پورا کرنے پر جبر نہیں ہو سکتا ہے. ہاں، یہ خود شریعت کو مطلوب ہے کہ وہ شخص اپنے وعدے کو پورا کرے، ہم قانوناً جبراً سختی کر کے کسی سے وعدہ پورا نہیں کروا سکتے ہیں. تو اس لیے یہ شرع حکم بھی ذہن میں رکھیے گا. اور ان العہد کانا مسئولا، بے شک وعدے کے بارے میں سوال کیا جائے گا بروز قیامت، اللہ تعالیٰ سوال فرمائے گا. اس سے معلوم ہوا کہ اگر ہم نے وعدہ خلافی سابقہ زندگی میں کی ہے اور اس پہ بڑا ہم خوش ہوتے رہیں گے، دیکھا بڑا آیا تھا، کیسا اس کو ٹالا، ایسا ہم نے گولی دی، ایسا چکر چلایا، ایسا اس کو باتوں سے مطمئن کر کے بھیج دیا. اسی طرح مطلب بعض جو سیلز مین ہوتے ہیں بےچارے، وہ بڑے مطلب اس طرح جو بےچارا عیب دار چیز لے کر آتا ہے اس کو ٹال ٹول کے مطلب بھیجتے ہیں اور بڑا اس پہ فخر کیا جاتا ہے کہ ہم نے سامنے والے کو بے وقوف بنا دیا. تو یہ فخر کرنے والی بات نہیں ہے، یہ اپنے آپ کو ایک ایسی دلدل میں گرا دینا ہے کہ اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کے توبہ کی رسی کو تھام کر اس سے باہر نکلنے کی زحمت گوارا نہیں کی تو دھنستے ہی چلے جائیں گے اور اس کا آخر ٹھکانہ جہنم ہے. لہذا سابقہ زندگی پر نگاہ دوڑائیے، چاہے آپ مرد ہیں چاہے عورت ہیں، چاہے آپ نے شوہر سے وعدہ کیا ہو یا بیوی سے وعدے کیے ہوں، دوست سے وعدے کیے ہوں، رشتہ داروں سے وعدے کیے ہوں، آپ نے گاہک سے وعدے کیے تھے، اپنے کسی کلائنٹ سے وعدہ کیا تھا، ان تمام وعدوں کو پورا کرنا تھا. اگر آپ وعدہ پورا نہیں کر سکے ہیں جان بوجھ کر باوجود قدرت، تو ابھی توبہ کے دروازے کھلے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں فوراً توبہ کر لیجئے. اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اگر اپنی آپ کی وعدہ خلافی سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہو، کسی کو تکلیف ہوئی ہو، کسی کا وقت آپ نے ضائع کیا، مثلاً بول دیا بھائی ٹھیک ہے 10 بجے وہاں فلاں جگہ ملاقات کریں گے، اب وہ بےچارا 10 بجے سے کھڑا 3-4 گھنٹے گزر گئے لیکن آپ پہنچے ہی نہیں ہیں، اور پھر آپ جا کر پہنچ گئے، مطلب 3-4 گھنٹے، تو جتنی اذیت و تکلیف انتظار میں اس کو ہوئی وہ بھی آپ کو مطلب اس سے معافی مانگنی چاہیے. تو اس لیے وعدہ خلافی سے اگر کسی کو اذیت و تکلیف پہنچی ہو تو اس سے معافی طلب کرنا بھی لازم ہوگا. یہاں ضمناً ایک بات عرض کر کے پھر ہم آگے چلیں گے، وہ یہ کہ بعض اوقات وعدہ پورا نہ کرنے پر انسان کی بالکل گرفت نہیں ہوتی. یہ وہ صورت ہوتی ہے کہ جس وقت یا تو انسان اپنے وعدے کو بھول چکا ہو تو بھول معاف ہوتی ہے. مثال کے طور پہ آپ نے کسی دوست سے وعدہ کیا کہ فلاں جگہ میں تمہیں 3 بجے ملوں گا، اور آپ کو یاد ہی نہیں رہا کہ میں نے یہ وعدہ کیا ہے، یا آپ نے کہا کہ اچھا انتظار کرنا میں فلاں وقت تمہیں فون کر کے کسی چیز کی اطلاع دوں گا، اور آپ فون کرنا ہی بھول گئے، تو اس میں آپ کی بالکل گرفت نہیں ہے کیونکہ یہ وعدہ خلافی حقیقت نہیں ہوگی بلکہ آپ کو یاد نہ رہا. اسی طریقے سے اگر آپ کو یاد تو ہے لیکن آپ ایسا پھنس گئے کہ آپ کو ٹائم ہی نہیں نکل سکا بالکل، مثال کے طور پہ کسی سے آپ نے ملاقات کا وعدہ کیا لیکن عین وقت پہ گھر پہ مہمان آ گئے اور آپ ہی مہمان نوازی کرنے والے ہیں اور کوئی گھر میں نہیں ہے، اور اتنے آپ پھنس گئے کہ اب اٹھ بھی نہیں سکتے، ان کے سامنے مروت کا تقاضا یہ مثلا باہر سے آ گئے کچھ مہمان، اب آپ بیٹھے ہیں ان کے سامنے خاطر تواضع کر رہے ہیں حتیٰ کہ وہ ٹائم نکل گیا، تو اب یہ بھی مطلب آپ کی مجبوری ہے، ایک عذر ہے، تو اس پہ بھی انشاءاللہ وعدہ خلافی گناہ مرتب نہیں ہوگا. لیکن ان دونوں صورتوں میں ہمیں چاہیے کہ یا تو اگر ہم نے کسی سے وعدہ کیا اور ہمیں امید ہے کہ وہ انتظار مثلا کر رہا ہے تو اسے فون کر کے فوراً اطلاع کر دیں کہ بھائی میں نہیں آ سکتا ہوں، میرے گھر میں یہ مسئلہ ہو گیا تو میں معذرت چاہتا ہوں. اور اگر بالفرض اطلاع بھی نہیں دے سکے، بالفرض اتنی مصروفیت تھی، تو بعد میں اس سے ضرور اس کو بتا دیں، وضاحت کر دیں تاکہ اس کے دل میں بدگمانی پیدا نہ ہو کہ بھئی بڑا برا آدمی ہے، دیکھو ہمیں وعدہ کر کے اتنی دیر کھڑا کیا، یہ پکا وعدہ خلاف ہے. ایک دفعہ کسی کے دل میں اس طرح بدگمانی بیٹھ جائے گی تو پھر یہ بری بات ہوتی ہے کہ مومن اپنے آپ کو جان بوجھ کر بدگمانی پر پیش کرے. لہذا اگر ایسا کوئی عذر ہو جاتا ہے, زندگی کا حصہ ہے, بعض اوقات مجبوریاں آ جاتی ہیں, تو پھر ان کو بعد میں چاہے اطلاع دے دیں کہ میں بہت معذرت چاہتا ہوں, یہ میرے ساتھ معاملہ ہو گیا تھا اس لیے میں نہیں آ سکا تھا. یوں نہ سوچیں گے چلو اب تو نکل ہی گیا موقع, کوئی بات نہیں, جب ملاقات ہوگی تب وضاحت کر دیں گے. اگر ملاقات آپ کی چار دن پانچ دن بعد ہوگی تو چار پانچ دن تک وہ شخص کس کس مقام پر جا کے آپ کی غیبت کرے گا, کس کس مقام پر آپ کے متعلق بدگمانی کر کے برے الفاظ ادا کرے گا, اس کا وبال کس پر جائے گا. لہذا فوراً سے پیشتر وضاحت کر دینی چاہیے. آگے شاہ فرمائے وہ اوف الکیلا اذا کلتم وزنوا بالقسطاس المستقیم. وہ اوف الکیلا, اور تم ترازو کو یعنی ناپنے کو مکمل کرو جس وقت تم ناپتے ہو. وزنوا, اور تم تولو, وزن کرو, بالقسطاس المستقیم, ایسے ترازو سے جو بالکل درست ترازو ہو. ناپنے اور تولنے میں فرق ہوتا ہے. ناپنے کا مطلب ہوتا ہے کسی برتن وغیرہ سے کسی چیز کو ناپ کر. ناپنا دو طرح کا ہوتا ہے کہ انچی ٹیپ سے ناپنا, وہ یہاں مراد نہیں ہے. ناپنے سے مراد کوئی برتن وغیرہ میں کسی چیز کو لے کر پھر اس کا مطلب اس کی مقدار کا اندازہ کرنا. جیسے آپ نے دودھ والوں کو دیکھا ہوگا, وہ دودھ اس طرح ڈبے سے ناپتے ہیں, بھائی ایک کلو کا ہے یہ ڈبہ, دو کلو کا ڈبہ ہے. یا بعض جگہ گندم دی جاتی ہے تو کنستروں کا حساب ہوتا ہے, کوئی برتن مخصوص ہوتا ہے کہ یہ چار برتن اتنے روپے کے, پانچ برتن اتنے روپے کے بھر کے ہم دیں گے. تو یہ جو یہ ہوتا ہے مطلب کنستر وغیرہ کے ذریعے دینا, اس کو ناپنا کہتے ہیں. اور تولنے کا مطلب باقاعدہ جو باٹ اور بٹے ہوتے ہیں, ترازو وغیرہ ہوتے ہیں, اس میں تولا جاتا ہے. آج کل ڈیجیٹل ترازو آ گئے ہیں تو اس میں مطلب نمبر وغیرہ آ جاتے ہیں سامنے باہر. تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ایک تو ناپ پورا کرو, تو اس میں مطلب غلطی نہیں کرنی چاہیے, غلط بیانی سے کام نہیں لینا چاہیے, کوئی چالاکی نہیں کرنی چاہیے, یہ حرام ہے. اسی طریقے سے وزن پورا کرنا چاہیے, اللہ نے فرمایا درست ترازو سے تولو. یعنی ایک تو بٹے مکمل ہونے چاہیے, ایسا نہ ہو کہ چھاپا پڑنے کے خوف سے صحیح وزن کے بٹے سامنے رکھے ہوں اور جب گاہک کو دینے لگے تو وہ بٹے استعمال کریں جن میں چند چھٹاک وزن کم ہو. تو اگر چند چھٹاک ڈالیں اور چاول بچا بھی لیے تو کیا فائدہ ہوگا, کتنا پیسہ آپ مہینے کے اندر کما لیں گے, ہزار, دو ہزار, دس ہزار, بیس ہزار, لاکھ روپے کما لیں گے. لیکن اسی لاکھ کا جب میدان معاشر میں وبال پڑے گا اور اس کا بدلہ دینا ہوگا نیکیوں کی شکل میں, اس وقت بتائیے پھر کیا ہوگا, کس طریقے سے اس کا بدلہ انسان دے گا. تو تھوڑے سے معمولی سے دنیاوی فائدے کے لیے اپنی آخرت کو اللہ تبارک و تعالی کی ناراضگی, اس کی گرفت کو فراموش کر دینا اور میدان محشر کی ذلت اور رسوائی سے کی طرف سے اپنی نگاہوں کو بند کر لینا, یہ بیوقوف سے ہی متصور ہے. عقل مند آدمی ایسا کبھی بھی نہیں کرے گا, تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. یوں ہی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو ترازو ہوتے ہیں جس میں تولتے ہیں وہ زیادہ وزنی ہوتا ہے, اگر اس کو آپ ویسے چھوڑ دیں تو جو بٹے والا ہے وہ اوپر ہو جائے گا, یہ نیچے ہوگا. ایسا تو پہلے سے وہ زیادہ وزن دار ہے, لہٰذا اس میں ڈالیں گے تو جلدی وہ تول جائے گا, وہ بھی چند چھٹانک بچانا. مطلب غرض یہ کہ خراب قسم کے ترازو سے ہرگز نہیں تولنا چاہیے. اسی طرح ناپ تول کا جو معاملہ ہے وہ بھی صحیح ہونا چاہیے. دچکے ہوئے ڈبے سے تولنا, نیچے سے اس کا پیندا اوپر کو ہے تاکہ وہ مطلب یہ کہ چڑھا ہوا پیندا ہے تو ڈالیں گے تو جلدی وہ بھر جائے گا, یہ تمام چیزیں غلط ہیں اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو حرام فرمایا ہے. حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ جو ہم نے پیچھے عرض کیا تھا, ان کی قوم جو تھی وہ کم تولا کرتی تھی, کم ناپا کرتی تھی, اس وجہ سے اللہ کی طرف سے ان پر عذاب نازل ہوا. تو ہمارے معاشرے میں تو بکثرت ایسا ہو رہا ہے, یہ صرف ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کرم نوازی ہے. آپ کے وسیلہ جلیلہ سے, آپ کے وجود مبارکہ کے ہمارے درمیان موجود ہونے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ان افعال پر ہماری غریب فوری طور پر اجتماعی عذاب کی شکل میں نہیں فرماتا, ورنہ ہم واقعی اس کے قابل ہیں کہ ہم پر بھی عذاب نازل ہونا چاہیے جتنی آج کل یہ معاملات چل رہے ہیں. ذالک خیرون و احسن و تعویلا, یہ بہتر ہے اور اس کا انجام, یہ انجام کے اعتبار سے سب سے اچھا ہے. یعنی اگر آپ یہ ذالک خیرون, یہ بہتر ہے کہ آپ پورا تول کر دیں سب کچھ, یہ بہتر ہے, گاہک کو بھی فائدہ ہے, مسلمان بھائی کو فائدہ, آپ کو فائدہ, آپ کی روزی حلال, درجات کی بلندی, اللہ تعالیٰ کی خوشنودی, بہتر ہے. وہ احسن و تعویلا, اور یہ انجام کے اعتبار سے بہت اچھا ہے. انجام کے اعتبار سے کہ اخروی اگر آپ انجام کو دیکھیں بہت اچھا ہے, یا دنیاوی انجام کو بھی آپ دیکھ لیں, تو اگر آپ صحیح تولتے ہیں دنیا میں عزت ملتی ہے, کوئی چھاپا وغیرہ پڑ بھی جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا, آگے وہ چیک کریں گے تو جی سب کچھ ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے, عزت میں اضافہ ہوگا. ورنہ بعض اوقات گاہک بزر ہو جاتا ہے, بعض اوقات چھاپا پڑ جاتا ہے, ذلت میں مبتلا ہونا پڑتا ہے, اور یا پھر آخرت میں گرفت ہوگی، تو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق کام کرنے کا انجام ہمیشہ اچھا ہوتا ہے، نافرمانی کا انجام عموماً اکثر برا ہی ہوتا ہے. ولا تخف ما ليس لك به علم، اور اس بات کے پیچھے نہ پڑ جس کا تجھے علم نہیں. تو بڑی نفیس بات ہے کہ اس بات کے پیچھے مت پڑو جس کا تجھے علم نہیں. یہ ہر ایک سے خطاب ہے اللہ تعالیٰ کا، کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب نہیں، ہر سننے والے سے خطاب ہے کہ جس چیز کا تمہیں علم نہ ہو اس کے پیچھے مت پڑو. اس کا مطلب یہ ہے، اس کے پیچھے مت پڑو مطلب یہ ہے کہ جو چیز تمہارے نزدیک پائے تحقیق تک نہ پہنچی ہو اسے آگے بیان مت کرو، اسے اس طرح ذکر نہ کرو جیسے تم نے بہت مطلب ایک مستند بات کہی ہے. جیسے آج کل یہ ایس ایم ایس وغیرہ میسیجز کیے جا رہے ہیں، تو جو بس کسی نے آپ کو ان کو میسج کیا اب اس کو فوراً آگے فارورڈ کر دیتے ہیں، اور اس انداز سے کرتے ہیں جیسے جو بڑی تحقیق کر کے حضرت نے آگے بات پہنچائی ہے. حالانکہ کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ مجھے میسج بہت سارے لوگ کر دیتے ہیں، تو فضول اتنے میسیجز کیے جاتے ہیں، نامعلوم ان کے پاس وقت کہاں سے نکل آتا ہے، لمبے لمبے میسیجز اور بالکل الٹے سیدھے غلط سلط خلاف شرع. پھر کتنوں کو مطلب میں نے جواب میں مطلب سمجھایا کہ اس طرح آپ کر کے اپنے آخرت کی بربادی کا سامان نہ کریں. الحمدللہ ریپلائی بہت اچھا آتا ہے، بعض اوقات لوگ شکریہ بھی ادا کرتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں آئندہ کہ ہم آئندہ ایسا نہیں کریں گے، لیکن بہرحال پھر بھی یہ الغار ہے ہر طرف. تو اللہ تبارک و تعالی اس چیز کو ناپسند فرماتا ہے کہ جس چیز کا آپ کو اس کے صحیح ہونے کا، اس کے حق ہونے کا علم نہ ہو اس کے پیچھے مت پڑیں، یہ بری بات ہے. اسی طریقے سے افواہ کو بھی اس میں منع کر دیا گیا. بعض اوقات مطلب سنی سنائی بات، جی وہ فلاں جگہ ایسا ہو گیا، آپ نے کس سے سنا؟ وہ فلاں مجھے کہہ رہا تھا. فلاں سے پوچھیں کس سے سنا؟ وہ فلاں مجھے کہہ رہا تھا. آپ چلتے جائیں گے اصل خبر دینے والا آپ کو ملے گا ہی نہیں کہ کس نے دیکھ کر بتایا. وہ افواہ چھٹ جاتی ہے اور ایسی گرم ہو جاتی ہے، مطلب وہ خبر پورے شہر کے اندر یا پورے علاقے کے اندر کہ لگتا ہے 100% درست ہے لیکن غلط. یہ بھی شاید کے تحت آئے گا کہ ایسی بات کے پیچھے نہ پڑو جس کا تمہیں علمی نہ ہو. ہر سنی سنائی بات کو آگے نہیں پہنچانا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہمیشہ یاد رکھیے کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے آگے پہنچا دے. تو کیونکہ اگر وہ جھوٹی بات ہوگی تو آپ نے جھوٹ آگے بیان کر دیا، آپ کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا بھی کافی ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح خصوصاً اللہ تعالیٰ کی طرف کسی بات کو منسوب کرتے ہوئے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی بات کی نسبت کرتے ہوئے احتیاط کرنی چاہیے. بعض اوقات مطلب اپنی بات کو وزندار بنانے کے لیے فوراً کہہ دیتے ہیں جی اللہ نے یہ فرمایا، قرآن میں تو ایسا آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا، حالانکہ وہ قرآن اور حدیث سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، کسی کا قول ہوتا ہے بزرگ کا. بعض اوقات ویسی سنی سنائی بات ہوتی ہے اس کو حدیث کہہ کے بیان کر دیتے ہیں صرف اپنی بات میں زور پیدا کرنے کے لیے اور سامنے والے کی اس نفسیاتی کمزوری سے فائدہ اٹھانے کے لیے کہ یہ اللہ یا اس کے رسول کا نام جب سنے گا تو مجھ سے بحث نہیں کرے گا اور دب جائے گا، اور ہم جھوٹی بات بیان کر دیتے ہیں. یہ سب اس کے تحت ہی آئیں گی، اس لیے احتیاط کرتے رہنا چاہیے. اللہ نے شاید فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک کان سے، آنکھ سے اور دل سے ان میں سے ہر ایک سے سوال ہونا ہے. میدان معاشر میں اللہ تبارک و تعالی ان سب سے سوال فرمائے گا. یہ جملہ شروع بھی فرمایا انا سے، حرف تحقیق ہے جس کا ترجمہ ہوتا ہے بے شک، اور کلام عرب میں یہ انا کا لفظ وہاں پر لایا جاتا ہے جب متکلم کو یہ گمان ہوتا ہے کہ میں جو بات کہوں گا تو سامنے والا اس کے بارے میں شاید شکوک و شبہات کا شکار ہو جائے گا، تو وہ پہلے ایسا لفظ کہہ دیتا ہے کہ جس کی وجہ سے سامنے والے کا ذہن کو وہ شک و شبہ سے پاک کر دیتا ہے. اس کے لیے انا کا لفظ ہوتا ہے کہ انا بے شک، یعنی اب آپ کوئی میری بات میں شک نہیں کیجئے گا، یہ تحقیق شدہ بات ہے کہ ایسا ایسا ایسا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ انا بیان کر کے اپنے کلام کو مؤکد کر کے یہ ظاہر فرما دیا کہ اس کلام میں کوئی شک و شبہات کی گنجائش نہیں ہے. ویسے تو پورے قرآن میں شک کی گنجائش نہیں ہے، اس میں خاص طور پہ کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. بروز قیامت کان آنکھ سے بھی سوال ہوگا، کان سے سوال ہوگا اور دل سے سوال ہوگا. آنکھ سے سوال کیا ہوگا کہ مثلا آنکھ کے بارے میں کہ بھئی آپ نے اس کو کس طرح استعمال کیا، جائز کاموں میں کیا، ناجائز کاموں میں کیا. اسی طرح کان کے بارے میں سوال ہوگا، کیا سنا، اچھا سنا تھا، برا سنا تھا، اچھا سنا تھا تو اس کا ثواب، برا تھا تو کیوں سنا وغیرہ وغیرہ، اس پہ سوالات. اسی طرح دل سے سوال ہوگا. دل کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر سوال کی بات آئی ہے یہ دو چیزوں میں سوال ہوگا، بس یہ یاد رکھیے گا. نمبر ایک، کوئی گندا وسوسہ، گندا خیال جان بوجھ کر ذہن میں لے کر آئے، یا جیسے صرف حصول لذت کے لیے آدمی کسی برے منظر کو جان بوجھ کے لے کر ذہن میں لے کر آتا ہے، پھر اس کے بارے میں سوچ سوچ کے وہ لذت حاصل کرتا رہتا ہے، اس پر گرفت ممکن ہے. اور دوسرا عزم مصمم پر. عزم مصمم سے مراد کسی گناہ کے کرنے کا ایسا پختہ ارادہ کہ باطنی مزاحمت اس کے مقابلے میں بالکل ختم ہو چکی ہو. مثلا خدا نہ خواستہ کسی نے ارادہ کیا فلاں سے میں زنا کروں گا، لیکن اندر سے ایک ضمیر کی ملامت ہوتی ہے، نہیں نہیں لاہور والا قوت برا گناہ ہے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، تو آدمی تھوڑا سا سوچتا ہے ہاں یار میں تو غلط بات ہو گئی. پھر ایک وقت آتا ہے وہ پختہ ارادہ کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے، ارادے میں زیادتی ہوتی رہتی ہے، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ باطنی مزاحمت ختم ہو جاتی ہے، تمام جسمانی اعضاء اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ دل بھی اس کے ساتھ ہو جاتا ہے، اور اب اس کے اندر سے کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، کوئی مزاحمت نہیں ہو رہی ہوتی. جب یہ قلبی کیفیت پیدا ہو جائے، جب دل کے اندر اس قسم کے ارادہ پیدا ہو جائے کہ اب کوئی مزاحمت باطن سے نہیں ہو رہی، اس کو عزم مصمم کہتے ہیں، اور اس پر گرفت ہے، اور اس کے بارے میں یہ عرض کیا ارشاد فرمایا گیا ہے. باقی اس سے کم درجے کے جتنے بھی وساوس ہوتے ہیں، مثلا کسی نے جیسے میں نے ایک دفعہ پہلے بھی آپ کو مثال دی تھی کہ کوئی کھڑا تھا تو ایک دم ذہن میں دل میں خیال آیا کہ عورت ساتھ سے جا رہی ہے، صرف خیال آنے پہ کوئی گرفت نہیں، پھر دل نے کہا ذرا دیکھ لو، اس پر بھی کوئی گرفت نہیں ہے، جبکہ آپ نے جھٹک دیا کہ نہیں نہیں کوئی نہیں دیکھنا چاہیے. پھر بار بار خیال آنا شروع ہوا، دیکھ لو دیکھ لو دیکھ لو، اس بار بار کے خیال پر بھی کوئی گرفت نہیں ہے، جبکہ آپ اس کو رد کرتے جا رہے ہیں. حتیٰ کہ آپ نے فیصلہ کیا اچھا میں دیکھتا ہوں، لیکن ابھی بھی تھوڑی بہت رکاوٹ ہے، اس پر بھی گرفت نہیں، اور پھر کہ اچھا چلو اب تو میں دیکھتا ہوں، پورا ارادہ کر لیا، اب کوئی رکاوٹ مزاحمت نہیں ہے. بس یہ آخری درجہ جو ہے یہ عزم مصمم کا ہوتا ہے، اسی پر گرفت ہوتی ہے، اسی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی سوال فرمائے گا. آگے شاید فرمائے گا ولا تمشی فی الارض مرحا، اور زمین میں اکڑ کر مت چل. اکڑ کر یعنی سینہ پھلا کر ہو، چوڑے ہو کر مطلب چلنا، خلاف شرع، بغیر کسی شرعی اجازت کے اس طرح چلنا اللہ تعالی نے ناپسند فرمایا ہے. اس پر انشاءاللہ ہم کلام کریں گے کہ کہاں شریعت کی طرف سے اس طرح اکڑ کے چلنے کی اجازت ہے، کس مقام پر نہیں ہے، اگلے پروگرام میں. وآخر دعوانا ان الحمد